złotych. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 listopada. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wieczorem w Sejmie głosowanie w sprawie obniżki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. W ciągu doby eksperci IPN-u są gotowi rozpocząć pracę ekshumacyjną na Wołyniu. Ukraiński deputowany zgłasza Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. Dziura w budżecie NFZ-u spowodowana zmianami w składce zdrowotnej zostanie załatana, zapewnia wiceminister finansów. Rządowy projekt w tej sprawie już po drugim czytaniu w Sejmie zakłada likwidację od przyszłego roku składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych i obniżenie minimalnej podstawy wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców do 75% minimalnego wynagrodzenia. Wiceminister finansów Marcin Łoboda powiedział, że zmiany te są rozsądnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców a możliwościami budżetu państwa. Odpowiadał na zarzuty opozycji, że to tylko 100 zł miesięcznie. To jest nadal 25%, dlatego że mniej więcej około 400 zł to jest minimalna. Obniżenie o te 100 zł to właśnie jest 25%. Prawo i Sprawiedliwość chce powrotu do zasad naliczania składki na zasadach sprzed Polskiego Ładu. Zbigniew Kuźmiuk pytał, czy rząd wyrówna straty w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowane zmianami. Oczywiście popieramy ten projekt ustawy, natomiast oczekujemy na wyraźną deklarację ministra finansów, ministra zdrowia dotyczących wyrównania ubytków w składce w Narodowym Funduszu Zdrowia. Minister finansów zapewnił, że rząd pokryje straty w budżecie NFZ-u. Będzie to 1,5 miliarda złotych. Głosowanie nad projektem zaplanowano na późny wieczór. Sylwia Białek, Polskie Radio. Eksperci Instytutu Pamięci Narodowej gotowi do poszukiwań ciał Polaków spoczywających na terenach Ukrainy. Nasze Biuro Poszukiwań i Identyfikacji jest gotowe w ciągu 24 godzin podjąć się realnych poszukiwań na Wołyniu. Zapowiedź prezesa IPN-u ma związek z wczorajszą deklaracją ministrów spraw zagranicznych rządów w Warszawie i Kijowie, że Ukraina nie będzie blokowała ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Karol Nawrocki powiedział, że Instytut od 2017 roku skierował 9 wniosków o umożliwienie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. Jeśli publiczne deklaracje dzisiejszych polityków nie są tylko deklaracjami politycznymi, to czekamy w Instytucie Pamięci Narodowej na formalne potwierdzenie i odpowiedź na nasze wnioski. Podczas II wojny światowej na Wołyniu i na terenach Małopolski Wschodniej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. Zwolnienie prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT ma tło polityczne, uważa opozycja. Odwołany wczoraj przez Radę Nadzorczą Michał Fijoł w spółce pracował od 7 lat, a prezesem był od ponad roku. Decyzja zapadła kilka godzin po tym, jak premier zapowiedział przejście LOT-u z Ministerstwa Aktywów Państwowych do resortu infrastruktury. Sam LOT przekonuje w komunikacie, że to reakcja na wynik audytów, ale szczegółów nie ujawnia. Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej zaprzecza, że odwołanie prezesa to efekt partyjnych tarć. Właśnie dlatego organizowane były konkursy, audyty dotyczące funkcjonowania spółek, żeby wyeliminować walki polityczne. Chodzi o jakieś rozgrywki wewnątrzkoalicyjne, podział łupów. Mówi z kolei Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości, który jako wiceszef resortu infrastruktury współpracował z prezesem Fijołem. Broniły go absolutnie świetne wyniki. Polska 2050 nie ma z tym nic wspólnego. Zapewnia Szymon Hołownia, ale o wyjaśnienia w sprawie poprosił wiceministra aktywów państwowych Jacka Bartnińskiego z Polski 2050 właśnie. Według części mediów to on miał inspirować odwołanie prezesa LOT-u. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Jeden z deputowanych ukraińskiego parlamentu zgłosił kandydaturę Donalda Trumpa do pokojowej Nagrody Nobla. W liście do Komitetu Noblowskiego Oleksandr Mereszko napisał, że amerykański prezydent elekt wniósł znaczący wkład w światowy pokój i może jeszcze więcej zrobić. W liście do Komitetu Noblowskiego jeden z czołowych deputowanych ukraińskiej prezydenckiej partii podkreślił, że to Donald Trump położył fundamenty dzisiejszej międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę. Według wydania Kyiv Independent, które pisze o sprawie, w ten sposób Mereszko odniósł się do decyzji Trumpa podczas jego pierwszej kadencji o dostarczaniu Ukrainie pocisków przeciwpancernych Javelin. Deputowany powiedział, że chce przyciągnąć uwagę Trumpa, aby pomógł on przetrwać Ukrainie. Wydanie przypomina, że nad Dnieprem wielu komentatorów postrzega zbliżającą się prezydenturę Donalda Trumpa jako zagrożenie z uwagi na jego zapowiedzi dialogu z Putinem oraz zmniejszenia pomocy Kijowowi. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dwie księgi, prawdopodobnie egzemplarze Biblii Brzeskiej z XVI wieku, odnaleziono w jednej z opolskich wsi. Natrafiliśmy na nie podczas remontu dachu, opowiada właścicielka domu, w którym ukryto księgi. To było pod dachówką. Dom jest w naszym posiadaniu od trzech pokoleń i nigdy nic nie wskazywało na to, że będą takie skarby.

God then was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? Caught in the tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. To może od tej magii zaczniemy. Jak to było, że nasi przodkowie wierzyli, że imię czym będzie dla dziecka? No, możemy się domyślać, że będzie dobrą wróżbą dla dziecka. Każdy nowonarodzonemu dziecku dobrze życzy. W związku z tym i nasze najstarsze imiona miały charakter życzeniowy. My o nich mówimy naukowo, że były to imiona optatywne. One jakąś treść wnosiły, która właśnie miała dziecko też prowadzić przez życie. I były to imiona znaczące. Dzisiejsze imiona, no właściwie to są imiona chrześcijańskie, w związku z tym my czujemy taką ewentualnie wtórną więź ze świętym patronem naszego imienia. Natomiast te prasłowiańskie imiona i także najstarsze polskie, staropolskie imiona miały trochę inny charakter. Pokażemy może na przykładzie, tak? Takie życzenie mogło mieć taką formę. Niech będzie dobra i miła. Prawdopodobnie imię dla dziewczynki. To już domyślam się nawet, o które imię chodzi. Tak, Dobromiła, ale równie dobrze mógł być to Dobromił albo Dobromysł, tak? Wtedy mamy takie dwa elementy. Coś, co wnosi pozytywne wartości, tak? Czyli dobro i mysł, czyli wartości intelektualne, powiedzielibyśmy, umysłowe. Więc jest to jak najlepsze życzenie. Ale też były inne imiona, które na przykład akcentowały strukturę rodową i wartości rodzinne. I na przykład mogło to być imię Bratumił, Dziadumił, Siestrzemił, a nawet Sulidziad. Jeszcze może potem wrócimy do imienia Sulidziad, bo mogło mieć ono dwojakie znaczenie. Aha. Suli od Suliti jako obiecany dziadowi, czyli jakby przodkom ofiarowany może, ale nie, raczej obiecany. A drugie znaczenie suli przymiotnikowe to jest lepszy, a więc żeby był lepszy od dziada. Ja się zawsze zastanawiałam nad imieniem w tym kontekście Bolemysł. Czy przypadkiem to mama nie wymyśliła? Tak, Bolemysł, bo Bole to jest więcej z kolei. Więc żeby ktoś miał więcej oleju w głowie albo więcej, no, żeby był mądrzejszy, zapewne niż przodkowie, już nie powiem kto. Ale to były właśnie takie imiona. I jeśli mogę jeszcze tylko dodać, to powiem, że właściwie te imiona nawiązywały do świata wartości i nawet my możemy na ich podstawie zrekonstruować system wartości. Mm-hmm. Na przykład jedną z takich wartości było w ogóle istnienie jako takie. I wtedy na przykład mieliśmy imię Domażyr. Tak, bo żyr to jest pokarm, ale to jest też bycie, istnienie. Inne takie to na przykład gościrad, tak, aby był rad gościom. Jeszcze inna grupa imion właśnie nawiązywała do tych wartości poznawczych i tam mamy takie cząstki jak właśnie ten mysł, namysł, bolemysł. Jeszcze kolejna grupa to są właśnie te wartości dodatnie, wyrażane przez dobro, rado, lubo. I właśnie mamy Lubomira, mamy Radomira, prawda? To są Radosława, do dzisiaj Sławomira, więc do dzisiaj używane. Pomijamy wartości, no ale kiedyś to były wartości takie związane z walką, z wojną, z ideałem wojownika. I tutaj jest bardzo duża grupa imion, które mają właśnie takie Ratiti, czyli Racibor, tak? I dzisiaj mamy Raciborz, Racibórz jako miejscowość. Właśnie. Która była pewnie grodem jakiegoś Racibora. Więc właśnie mamy też taką grupę imion. No i jest też grupa imion teoforycznych, Bogurat, Boguchwał, tak? Bogumił na przykład, czyli właśnie Bogusława. Taka, Bogusława przykład. Oczywiście, tak. A taki Całowan, bo takie imię też znalazłem jako imię staropolskie. A bardzo ładne imię. Zastanawiałam się, czy dziewczynka by miała na imię Całowana, czy by chciała mieć albo to Całowanna, imię. Na przykład. Całowanna, tak. No właśnie, Całowan. To jest też taka grupa imion, które właśnie wyrażone są, my nazywamy imię słowem i na przykład tego typu imię jest Chocian. Zacznijmy od Chociana, tak, bo Chocian jest łatwiejsze do interpretacji. Chocian to jest taki, który jest chciany, prawda? I Całowan to jest pewnie też właśnie taki, który jest całowany. Tak, tak, całowany, tylko ja nie wiem z której fazy, że tak powiem, rozwoju etymologicznego jest to całować, dlatego że to jest słowo no jeszcze prasłowiańskie, ale zapożyczone prawdopodobnie z germańskiego, spokrewnione z healing, uzdrawiać, i całować to było scalać kogoś tak jakby. Niesamowite. Ale nie wiem na jakim etapie, że tak powiem, etymologii to słowo się pojawiło. Tak, mamy dużą grupę takich tajemniczych imion i też jeszcze jest jedna grupa zastanawiająca. To są imiona tak zwane chroniące dziecko, więc jeśli na przykład w rodzie jakiś fatum, zły los prześladował rodzinę, to wtedy mówiono, że to jest lederk, ledwo drogi, nie mój, nie dan, tak? Więc właśnie też były takie. Czyli takie imiona trochę dystansujące się także od dziecka. To znaczy dziecka. Interpretacja jest taka optymistyczna, że dziecko na zewnątrz nosiło takie imię i miało to imię chronić dziecko przed tym złym losem, a prawdopodobnie w rodzinie miało imię, dajmy na to, Całowan. Tak. O, właśnie, pięknie by było. Tak. Wspomniała pani profesor o tym, że to imię słowy i przypomniało mi się, że my trochę tych imię słowów znamy na przykład z modlitwy, prawda? Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Tak jest. Ukrzyżowan i pogrzebion. I jakoś przyszło mi to do głowy chyba nie bez przyczyny, bo kolejne moje pytanie dotyczy tego, dlaczego te imiona staropolskie, starosłowiańskie odeszły w niepamięć i chyba tutaj chrześcijaństwo odegrało znaczącą rolę, prawda? Tak, ale chciałabym powiedzieć, że one nie całkiem odeszły w niepamięć. Nigdy nic w języku tak całkowicie nie ginie bezpowrotnie, więc zaraz do tego wrócimy wątku. Natomiast prawdą jest, że jeśli my mamy najstarsze poświadczenia, takie zbiory imion z XII wieku z Bulli Gnieźnieńskiej, gdzie jest ponad 400 nazw osobowych i miejscowych, więc mamy dosyć dobrą orientację, jak wyglądał ten system imienniczy właśnie najstarszej polszczyzny, to wiemy, że były to imiona właśnie przede wszystkim rodzime, że takich imion życzeniowych, dwuczłonowych, no było trochę i ale przeważały skrócenia, zdrobnienia od nich i w tym XII wieku no, nie mieliśmy tak wielu imion pochodzenia chrześcijańskiego. To jest Piotr, to jest bardzo stara pożyczka, Jan, Szyman, dzisiaj Szymon i w takiej formie zbiorowej mamy Jurzewicy od Jerzego i tam jeszcze parę innych nazw związanych z Kościołem. Więc widzimy, że w XII wieku jeszcze ten system, mówimy, był rodzimy. Natomiast od XII wieku przybywa do nas fala emigracji z Niemiec, to znaczy dzisiaj mówimy emigracja, ale wtedy mówiliśmy osadnicy niemieccy. I mamy bardzo silne średniowieczne osadnictwo niemieckie. Niemcy przybywali tutaj i przynosili imiona chrześcijańskie i oni też przynieśli modę na te imiona chrześcijańskie. Więc im bliżej naszych czasów, tym więcej było tych imion chrześcijańskich, a swoje też dołożyły późniejsze czasy, kiedy na przykład mieliśmy polemiki religijne, katolicko-protestanckie i jednym z wątków był spór o świętych, więc Kościół katolicki nie dość, że oficjalnie jakby zalecił nadawanie dzieciom imion chrześcijańskich, to jeszcze spisywanie tych imion. I wtedy wydarzyła się kolejna bardzo ciekawa historia, bo duża grupa imion tych słowiańskich, ale zwłaszcza tych zdrobniałych, stała się takim dodatkowym określeniem. I na przykład taki Miłowan, w skrócie, w zdrobnieniu Miłosz, staje się na przykład nazwiskiem, prawda? I Witosza staje się Witosza staje się nazwiskiem. Stanisław staje się Stachurą i mamy nazwisko. Więc jakby ta grupa zdrobnień staje się tym drugim członem identyfikującym człowieka i dlatego dzisiaj mamy tak bardzo dużo nazwisk od imion, tak? I także od tych imion zdrobniałych, bo my jeszcze mówiąc o imionach prasłowiańskich, nie powiedzieliśmy jeszcze jednej ciekawej historii, że to nie tylko były imiona dwuczłonowe, nie tylko zdrobnienia od nich, ale też często były to przezwiska, czyli od wyrazów pospolitych pochodziły. A no właśnie. Więc jaki kto był? Ktoś był wysoki, więc mógł być długotą albo długoszem na przykład. Ktoś był pomarszczony, więc był zmarszczk. Albo zmarszczk. Ktoś wyglądał jak na przykład taki kapelusz, to był kłobuczek na przykład. No, naprawdę były mordy, były gęby, był karnierz, albo karny, albo kulawy, był bachusz, czyli taki brzuchaty, no bardzo smarc, nazwa grzyba. Tak. To kim była taka osoba? Ktoś, kto przypominał. Jeśli ktoś widział smardza, to jest w stanie sobie wyobrazić osobę starą, pomarszczoną. Ale mamy też na przykład białosza, białowąs. Dziewczyny mogły być czarnula na przykład. Więc rósł, kto miał rude włosy. Zastanawiam się nad imieniem Trup. Jest w Budzi Gnieźnieńskiej Trup. Naprawdę? Sztywna osoba pewnie jakaś. No właśnie. Tak, więc te imiona naprawdę dostarczają dużo radości i bardzo są ciekawe. No i właśnie mamy tutaj takie imiona też odapelatywne i też one z czasem zasiliły nasze nazwiska, tak? One też stały się tym drugim członem określającym i też mamy właśnie dużo nazwisk, które są równe wyrazom pospolitym albo właśnie od nich derywowane, czy pochodzą. Natomiast ja tylko jeszcze dopowiem, że niektóre te imiona słowiańskie, one trwały i trwają do dzisiaj. Na przykład takie imiona jak Bolesław, Stanisław, który miał się stać sławny, Kazimierz, Wojciech. To są imiona właśnie słowiańskie, ale ponieważ ich nosicielami byli święci i także przedstawiciele możnych rodów, to te imiona przetrwały i mają się dobrze. W romantyzmie Tadeusz Wojewódzki przygotował taki kalendarz o imionach słowiańskich i on doprowadził do mody na te imiona słowiańskie, więc taki Więcesław się pojawił, a może nie Więcesław, a Wacław zastąpił Więcesława. Zbygniewa, Zbigniew, Miecisława, Mieczysław. Ale to są właśnie też te imiona tak jakby wtórnie wskrzeszone. Hmm. A skoro przy źródłach jesteśmy, to gdzie najlepiej sprawdzić pochodzenie swojego imienia? Bardzo dużo jest takich opracowań i całe szczęście te opracowania są teraz dostępne w internecie. Więc mamy słowniki mówiące o pochodzeniu imion, o etymologii imion i to są słowniki zarówno zawierające te imiona prasłowiańskie, jak i imiona chrześcijańskie. Także ja myślę, że pierwszym takim źródłem to mogą być właśnie słowniki albo w ogóle strona Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Języka Polskiego, Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, gdzie mamy cały dział onomastyka. Onomastyka, czyli nazwy własne. I tam można znaleźć bardzo dużo pożytecznych informacji i wskazówek, gdzie i jak szukać. Już nie w takich źródłach, powiedzmy sobie, niepewnych, tak? Ale właśnie takich, za którymi stoją autorytety i badania naukowe. Zachęcamy Państwa do sprawdzania znaczenia swoich imion, bo myślę, że mogą Państwo dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, a i pewnie doznać zaskoczenia, że tak powiem. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę wracamy do rozmowy. Out in the street, they call it Ezra. We'll be right back. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o imionach, a za chwilę przejdziemy do nazwisk. Do nazwisk, o których już pani profesor wspomniała. Część z nich pochodzi od dawnych imion, ale kiedy pojawiły się w ogóle nazwiska i jaka potrzeba za nimi stała? Wiemy, że dzisiaj imię jest i nazwisko, zwłaszcza nazwisko, jest instytucją prawną. Tak? To znaczy my nazwisko dostajemy z urzędu, dziedziczymy to nazwisko i to jest nasza własność i to jest właśnie ta instytucja prawna. Natomiast kiedy pojawiły się nazwiska jako dodatkowe określenia ludzi, te drugie, no to właściwie początki znowu. Mamy w XII wieku w Bulli Gnieźnieńskiej, ale jest ich tam naprawdę bardzo mało. I jakie to są? To są takie jak na przykład Radzięta. Radzięta bardzo piękne, tak jak Szczenięta, Kocięta. I to jest określenie na przykład potomków czyichś. I to się mówi, że to jest nazwisko kolektywne, zbiorowe, pewnej grupy ludzi potomków. Inne, Jurzewicy. Tak, od właśnie Jury Jerzego i to są potomkowie Jerzego i też to jest określenie zbiorowe, patronimiczne. A więc źródeł nazwisk możemy szukać także w takich określeniach, kto jest czyim synem. I to jest bardzo duża grupa nazwisk. Ja przepraszam, że tak bardzo prywatnie, ale w takim razie Adamczyk to będzie syn Adama? Brawo. Zdałem egzamin, pani profesor. Tak, tak, tak. Kowalski Adamczyk... to pewnie ten, który był kowalem, czy syn kowala? Kowalski jest różnie interpretowany, dlatego że mówimy o takich sytuacjach. Równie dobrze Kowal, może nazwisko Kowal też występuje, prawda? Ale z czasem doszło do tego, że nazwiska takie równe wyrazom pospolitym, zwłaszcza nazwom zawodów, równały się tym nazwom zawodów, tak? I trudno było odróżnić, czy to jest nazwisko, czy to jest na przykład określenie zawodu. W związku z tym dodawano najbardziej wyrazistą cząstkę, my ją nazywamy formantem, która pojawiała się w nazwiskach. I w nazwiskach polskich była to cząstka na przykład skicki. I wtedy mamy taką sytuację, że ten formant ski, on już pełni taką funkcję strukturalną, nazwiskotwórczą. I dlatego też nie możemy powiedzieć, że wszystkie nazwiska zakończone na ski to są nazwiska odmiejscowe, a jeszcze lepiej, że to są nazwiska szlacheckie. A często taki mit funkcjonuje. Bo taki stereotyp funkcjonuje, ale no właśnie, taka jest historia. Częściowo prawda, dlatego że pierwotnie to właśnie były nazwiska posesjonatów, a więc szlachty, ale z czasem właściwie ten formant ski już w XVI wieku zaczyna tracić tę swoją funkcję tworzącą nazwiska odmiejscowe i staje się właśnie takim formantem tworzącym nazwiska. I widzimy, że nawet takie nazwiska jak Chudoba, prawda, w następnym pokoleniu albo za jakiś czas już ma wersję Chudobski. Prawda? Bo jest wyraźniejsze. Jeszcze kolejna grupa. Inna to jest dodatkowa charakterystyka. Kto jaki jest, kto się czym zajmuje, kto gdzieś mieszka i kto jaką ma posiadłość. I to jest bardzo taka zacna, że tak powiem, grupa tych określeń dodatkowych. Bo tak jak mamy na przykład w innych językach de, fon, to u nas takim odpowiednikiem tego członu było z. A więc posłużę się takim przykładem. Tomasz z Zamościa, prawda, staje się Tomaszem z Zamościa, ale przy szybkim mówieniu on z czasem zostaje Tomaszem Zamojskim, prawda? Tutaj nie chodzi o ten Zamość, to są jeszcze wcześniejsze czasy, tak? I staje się Tomaszem Zamojskim. Ktoś ma w posiadaniu wieś Wola, staje się Wolskim. Ktoś Biała, Bielskim, prawda? I tutaj właśnie te nazwiska, zwłaszcza posesjonatów, szlachty, tak? Bo to szlachta głównie posiadała coś na własność, ziemię na własność, no to właśnie powstawały od miejsca od tego, co się posiadało. Można było posiadać no, wieś, dziedzinę, sioło, różne rzeczy ludzie posiadają, prawda? Więc tak, taka jest też geneza nazwisk. I to są nazwiska odmiejscowe. Ale z drugiej strony mamy takie nazwy miejscowości, które pochodzą od imion i nazwisk, prawda? Mamy i rzeczywiście tutaj historia się, powiedzielibyśmy, zapętla. Przyjmijmy sobie, że jesteśmy w Polsce północno-wschodniej i mamy tam takie miejscowości typu Jaki. I w tej miejscowości mieszkają ludzie o nazwisku Jaczyńscy. Mm-hmm. I to są właśnie te historie, kiedy właśnie mamy takie miejscowości, głównie małe miejscowości, bo były to takie miejscowości, wsie rodowe, gdzie mieszkała drobna szlachta, ale ta szlachta miała właśnie nazwisko swoje i właśnie to nazwisko było powiązane z nazwą miejscowości. Naprawdę w Wiszowatych mieszkają Wiszowaci, w Chludniach mieszkają Chludzińscy. I właściwie nazwy miejscowości, bo nazwy miejscowości to są bardzo często cudze własności, prawda? I w tych nazwach ukryte są imiona. I powiedzmy sobie kilka takich przykładów. Na przykład osada Częstocha, to czyja to będzie osada? To będzie Częstochowa osada. I teraz w niejakiego Włosta albo Włoszcza będzie Włoszczowa. I o ile z Częstochową nie mamy problemu z odmianą, ale już Włoszczowa sprawia nam kłopot. Tak, czy Włoszczowej, czy Włoszczowie. Właśnie, dlatego, że jest rzadziej używana, prawda? Częstochowa jest częściej używana, Włoszczowa rzadziej. A więc Włoszczowa jak Częstochowa. Do Włoszczowy jak do Częstochowy, we Włoszczowie jak w Częstochowie. Ale dlaczego znowu mamy kłopot? Dlatego, że o tym, jak dana miejscowość się odmienia, decyduje zwyczaj lokalny, prawda? Uzus. I to powoduje, że właśnie tak się odmienia Włoszczowa. Jak czytamy pamiętniki Paska, Pasek jechał do Częstochowej pokłonić się panience. Więc właśnie widzimy, że nie była ta odmiana jeszcze ustabilizowana, a zwróćmy uwagę, że mamy Kolbuszowa w Kolbuszowej, Limanowa w Limanowej. I stąd jest właśnie ten zamęt, że rzeczywiście my musimy sprawdzać w słownikach bardzo często, jak dana miejscowość się odmienia, bo na przykład mówiliśmy o imionach. Było takie imię Małogost i od niego jest Małogoszcz. I jedna Małogoszcz jest rodzaju żeńskiego, a mamy też Małogoszcz rodzaju męskiego. Mm-hmm. Więc jakby obie formy są możliwe i poprawne. Więc w Małogoszczy i w Małogoszczu. Prawda? Więc tutaj są te zagadki w nazwach miejscowości, też są poukrywane, ale one są o tyle ciekawe, że tam bardzo często mamy właśnie te stare imiona gdzieś poskrywane. Radom, prawda? Mamy tutaj też ten Radomir, czy jakiś Radosław Cząstka jest tutaj tego imienia ukryta. Oświęcim, Bytom, to są właśnie tego typu Kraków imiona. Też będzie taką nazwą? Grodem Kraka jest konkurencyjna etymologia Krakowa od Kierz, Krzak. I wtedy byłoby to nie tyle gród Kraka, tylko miejsce porośnięte krzewami. Na przykład Wąwel czy Wawel to jest właśnie takie wzgórze gdzieś tam pokryte zaroślami. Być może od tego. To Stanisław Rozpont taką hipotezę wysnuł. Ale na przykład jest też taką miejscowością Warszawa. To nie od Warsa i od Sawy? Może przyjmijmy, że od Warsa i od Sawy, ale tak naprawdę to jest osada Warsza. I kiedyś była to Warszewa osada, Warszewa, ale ponieważ na Mazowszu ludzie często mówią zamiast matka, matkę, to sobie pomyśleli, że jak mówią Warszewa, to mówią niepoprawnie. I zmienili właśnie na Warszawa. Tak, ale to jest osada Warsza. Imię zdrobniałe, które ma taki sam źródło słów jak Wrocław. O proszę. Wrocisław, tak. Tylko, że jeszcze ma taką północnopolską cechę. Niesamowite. Właśnie. Jak to wszystko łączy się. Gdzieś tam etymologicznie tak się zbiegają te nitki. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę do Państwa wracamy. Co to znaczy po prostu bądź sobą? Kiedy pytam, kim jestem, wzrokiem wołam o pomoc. Nie kimś pokroju kim, bohaterów braci Grimm, kiedyś obiektem drwin obcym pokazuje białe zęby, bliskim pokazuje częściej kły. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Zabić drozda, bo za ładnie śpiewa. Im mocniej kocham, tym dokładniej strzelam. W te i we w te pokoje są zawzięte, wiążą mi ręce, gardło i serce. Gospodaruję czasem jak majątkiem Paris Hilton. Rzucam minutami, jakbym miała ich milion. Zabić drozda, bo za dużo dobra. Moją gościnią jest profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a rozmawiamy o imionach i o nazwiskach. Mamy także nazwiska dwuczłonowe, z czego jeden człon jest na przykład herbowy. Mam tutaj na myśli takie nazwisko jak Korwin Szymanowski. Korwin to herb, prawda? Tak, tak, tak. To są nazwiska, no właśnie, bo herb jest czymś ważnym w takiej rodzinie szlacheckiej i ten herb stawał się członem nazwiska. My dzisiaj piszemy to z takim dewizem, taką cząstką. I tutaj też jest dosyć ciekawa historia, która mówi nam w ogóle o ewolucji języka. Dlatego, że tak długo, jak ludzie mieli świadomość, że to jest herb, to przecież ten herb, tę nazwę herbową, tej nazwy herbowej nie odmieniano w tym nazwisku, mm-hmm. prawda? Więc był Korwin Szymanowski, Korwin Szymanowskiego, bo to była ta nazwa herbowa i my mieliśmy świadomość tego, że my albo ci, którzy używali polskiego, mieli świadomość. Natomiast dzisiaj traktujemy to jako takie zwykłe nazwisko dwuczłonowe i coraz częściej spotykamy się właśnie z tą odmianą, prawda, mm-hmm. tego drugiego członu. I ponieważ ja jestem historykiem języka i zajmuję się opisem, czyli mam takie podejście deskryptywne, a nie preskryptywne, więc ja nawet tak nie wiem, co dzisiaj norma na ten temat mówi, ale na pewno wiem, jaki jest udzus, czyli jaki jest zwyczaj i jak Polacy odmieniają. Wiem, że taka odmiana się pojawia. Czyli byłoby nie ma kogo czego Korwina Szymanowskiego. Brzmi to tak nieswojo dla polonisty, prawda? Ale nie wiem, czy tylko dla polonistów, prawda? To brzmi nieswojo. A to jest bardzo ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że jest taka tendencja w języku, żeby nazwisk nie odmieniać. I zastanawiam się, czy to dlatego, że czasami trudno je odmienić, czy dlatego, że teraz już chyba nie obowiązuje ta stara zasada, że nazwisko jest moją własnością wyłącznie w mianowniku, w pozostałych przypadkach rządzi nim gramatyka. Co pani profesor o tym myśli? No właśnie, jestem historykiem języka, więc myślę, że skoro polski język jest językiem fleksyjnym i odmieniamy, to starajmy się odmieniać, bo to jest jakby element naszego, no naszego dziedzictwa, czy to jest własność naszego języka. Ale z drugiej strony też no, nie mogę powiedzieć, że nie rozumiem ludzi, którym sprawia to kłopot. I wiem, jakie prawa rządzą ewolucją języka, a tym prawem jest prawo do optymalizacji, czyli do uproszczenia wszystkiego, co jest trudne, co jest wyjątkiem, co jest w jakiś sposób obciążeniem systemu. I skoro odmiana nazwisk sprawia nam coraz więcej kłopotu, to jest to właśnie reakcja na ten kłopot. Przestajemy te nazwiska odmieniać. Ale ja zawsze studentom tłumaczę, pilnujcie się, bo pracujecie na gramatykę historyczną przyszłych pokoleń. O, no właśnie, trzeba sobie to wziąć do serca. Dawniej tworzono także tak zwane nazwiska odmężowskie i odojcowskie, które wskazywały na pewną przynależność kobiety do mężczyzny. Na pewną relację, tak, wyrażaną faktycznie formantem dzierżawczym. Czyli może podajmy przykład pani profesor. Podajmy przykład. Możemy podać przykład naszej pani profesor Puzyniny, tak? Nazwisko męża Puzyna. Nazwisko męża kończy się na samogłoskę A. W związku z tym właśnie ta forma, ta forma odmężowska, że tak powiem, no musi otrzymać cząstkę formant ina. I stąd jest Puzynina. Zaręba, Zarębina, prawda? To był taki system, natomiast na spółgłoskę kończy się owa. Na przykład Danielewicz, Danielewiczowa. Tak jest, tak jest. No i problem właśnie z tym jest taki, że powiedzmy sobie, może być Danielewiczowa chałupa i Danielewiczowa żona. A, czyli chałupa należąca do należąca właśnie, tak, tak. No po prostu te mamy ograniczoną liczbę formantów w języku polskim i je wykorzystujemy do nazywania właśnie takich zjawisk, nowych słów. I tutaj właśnie ta funkcja dzierżawcza jakoś tak jest źle odbierana. Ale widzę też, że jest też taki snobizm wśród młodych kobiet, że one na przykład chcą mieć te nazwiska od mężowskie na owa. Także i też wśród studentek obserwuję na Anka. No, to bardzo ciekawe. Tak, tak. Jeśli chodzi o córki, to mamy przecież Czubówne, czyli nazwisko Czubówna. Jak rozumiem, córka pana o nazwisku Czub. No może tak. Albo Krukówna też Krukówna. Taka forma. Tak. Przy czym znowu, te nazwiska Janikówna na przykład, nie znamy takiej osoby, ale powiedzmy sobie, że to jest możliwe nazwisko. Janikówna i z kolei tutaj znowu pojawia się problem gramatyczny, dlatego że te formy odmieniamy jak rzeczowniki, prawda? Czyli Janikówna, Janikówny. Natomiast no, Danielewiczowa, Danielewiczowej jak przymiotnik, ale właśnie te panien odmieniamy jak rzeczowniki, bo kiedyś to były przymiotniki, tylko tak zwane przymiotniki proste, rzeczownikowe. I właśnie one mają taką nietypową odmianę i choćby ta odmiana też taka trudna, prawda, wymagająca od nas powoduje, że coraz rzadziej unikamy tego. Czyli powinienem powiedzieć, myślę, o Krystynie Czubównie, a nie o Krystynie Czubównej. Tak, Chciałbym jeszcze wrócić do tego wątku dotyczącego powagi i niepowagi nazwisk od ojcowskich, bo coraz częściej widzę, że wielu osobom przeszkadza na przykład, kiedy mówi się o Idze Świątek, Iga Świątkówna, tak jakby ją to deprecjonowało i rzeczywiście niektóre konteksty pokazują, że na przykład cytuję, niech Świątkówna wygrywa sobie te szlemy i szlemiki i tak dalej, i tak dalej. Jak pani profesor widzi to zjawisko? Ja to zjawisko widzę w ten sposób, że to zależy od tego, kto mówi i w jakiej intencji. Znam dosyć dobrze konteksty, w których jest to użyte złośliwie. I wtedy mi się to nie podoba, tak? To tutaj widać bardzo intencje. Język jest naprawdę narzędziem komunikacji, a to my używamy tego języka dobrze, w dobrych intencjach albo w złych intencjach. I to my tam czasami wkładamy więcej niż sam język ma. To znaczy język jest tym narzędziem takim doskonałym i pozwala na naddatki, ale to my te naddatki tam wkładamy, tak? I my go używamy, dobrze lub źle. Gdyby pokusić się o jakieś zalecenie, to raczej zwracać się tak, jak dana osoba się przedstawia, czy korzystać z zasad gramatyki i mimo wszystko mówić Świątkówna, a nie tak, jak Iga Świątek się przedstawia, czyli właśnie Iga Świątek. No, jeśli Iga Świątek woli być nazywana Igą Świątek, to dlaczego mamy ją nazywać inaczej, prawda? Tylko dlatego, że jest taka możliwość, że system językowy pozwala. Dajmy też ludziom trochę prawa do tego, jak chcą być nazywani i tak ich nazywajmy. Mhm. Moją gościnią była profesor Izabela Winiarska-Górska z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo pani dziękuję, pani profesor, za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. Here I feel, cause I always knew. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I'm calling through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the night saying things that you can't.